Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratiko uinetara. Martxoaren 28a da gaur eta ostiralero bezala Bidasoako kirolaren tartea duzu Kiroletik saioarekin. Eskubaloian Asobal Liga izango dugu bihar berriro, aste eta erdiko atxenaren ondoren, Global Caja Ciudad Encantada hartuko du Bidasoak. Euskal Ligan, Labakaladera Hondarribiak bigarren postuan bukatzeko leian jarraitzen du. Futbolean Real Unionek akzionen ezoiko batzar orokorra izango du gaur Fikoban, eta lehen taldeak berriz igandean jokatuko du Toledoren kontra. Euskaligako Mariñori ere tarte zabala egingo diogu gaurkoan, bigarren mailara igotzear baitago. Saskibaloian Erroibide Irunek erregulartasuna lortu gabe jarraitzen du. Igandean etxean jokatuko du lehenengo nazionaleko taldeak. Maitenisean Lekaneako taldeak Irunen ariko dira asteburuan. Gaur iluntzean mutilak 7etan eta igande goizean neskak. Arraunarekin bukatuko dugu gaurko saioa. Astilloron jokatu zen San Jose sari nagusiarekin eta San Miguel Ligako egutegia aipatuz. Bidasoa Irun. Asobal Ligan. Aste eta erdiko etena izan du Bidasoa Irunek lehiaketari dagokionean. Bartzelonan jokatu ondoren, hiru eguneko atxeen hartu zuten irundarrek, indar fisiko eta mentala berreskuratzeko. Baina aste honetan zehar, gogor entrenatzen aritu dira, Asobaligako 24. Jardunaldia prestatzeko. Ciudad Encantada Cuenca hartuko du bihar Bidasoa kartalekun, arratsaleko 7etan. Zelkapeneko erdialdean dago zupoek isoain Nafarrak zuzentzen duen taldea, lasai, arriskurik gabe, baina lehenengo itzulian Cuencan berdintzea lortu zuen Bidasoak. Hala ere oraingoan garaipena beharko du. Joan den urtean Bidasoako golegile izan zen Leo Renault bueltatuko da bihar hartalekura Ciudad Encantadarekin. Bidasoari dagokionez, sailkapeneko azken postuan dago gogoratu, maila mantendu nahi badu, puntu uzta handia jaso beharko du azken 7 jardunaldietan. Ia orain arte bildu dituen puntuen bikoitza. Zaila izango da, baina bihar lehenengo urratsa eman dezake Bidasoak eta zalen laguntza eskatu du klubak horretarako. Bazkide bakoitzak lagun bana eraman ahal izango du bihar hartalekura. Orain arte zalek babesa eman diote taldeari eta hori bera behar dute jokalariek azken momenturaino borrokatzeko. Fernando Boleak, ostegunean emantzuen prentxaurrekoan, baieztatu zuen taldeak itxaropena eta adorea mantentzen dituela. Bihar 7etan, beraz, Bidasoa Irunek Global Caja Ciudad Encantada hartuko du hartaleku kiroldegian. Eskubaloiarekin jarraituta, Euskal Ligan bigarren postua berreskuratu du Tabakaladera Hondarribiak. Erandiori 23 eta 17 irabazita, aurreko asteburuko hutsa konpondu zuen horrela joan den igandean. Orain, bukaerara arte, abantaila mantentzen aleginduko da Biki de Lazaren taldea. Bost jardunaldi gelditzen dira, liga bukatzeko, eta Hondarribiak bigarren postuan bukatu beharko du playoffa jokatu nahi badu behintzat. Zarautz eta Urduliz dira sailkapena arriskuan jar dezaketen talde bakarrak eta biekiko aberasa aldeko du Hondartzako taldeak. Asteburuan gure uzuneri egingo dio bisita Hondarribia. eta Gipuzkoako lurraldekoan ligako azken jardunaldia jokatuko du HTG Express Irungo Gaztiakek igande goizean. Leizaran hartuko du Urantzu pilotalekuan 11 terdietan. Joan den astean Elgoibarren irabazi zuten Beltzek eta partida bakarra galdu gabe itxi nahi dute liga. Gogoratu, apirilaren 6tik aurrera igoera playoffa jokatuko duela Irungo Gaztiak. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan. Kanarietan lortutako emaitza baikorrari jarraipena eman nahi dio Real Unionek. Bana egin zuten txuribeltzek Las Palmas Atletikoren etxean. Iñaki Goikoetxeak abantaia eman ziren irundarrei, baina 12 minutu falta zirela filial horiak berdintzea lortu zuen. Sailkapeneko bigarren taldea da Kanariarra eta puntua baliotsua da beraz Real Unionentzat. Baina igande honetan hartutako bidea zuzena dela berretsi nahi du Sergio Franciscoren taldeak. Hala ere, ez du aurkari xamurra izango, ez da gutxia gure. Toledo hartuko du Estadion Galen igandean arratsaleko 5etan. Joan den urtean Real Unioneko entrenatzaile izan zen Imanol Idiakezek zuzentzen du Toledo. Eta albistegi Kolinas, Toño Vázquez, Barranco eta Sorribas jokalari txuribeltzoiak ere baditu bere esanetara. Laugarren postuan dago Toledo, playoffean sartzeko lehia betean. Real Unionek berriz, 5 puntura dauka jaitsiera zuzena. Aurkarien emaitzak alde batera utzi eta bere buruari begiratu behar dio Real Unionek, hala uste du behintzat, Eneko Romo kapitainak. Ba, holan dugu asuntoa, jarraitxun bar da, ongi analizatu bar dia gauzak, ongi pentsatu, gauzak atzetikan aurrea egin eta pixkanaka zulo horretatik atea. Gu puntuk ez baditu gateatzen bestei behiratuko diegu, baina no noiz eureke puntuak ateako dituzte eta bueno, ba, horren ez zai ezin gara egon. Argi dago helburua dela ba, taldea mantentzea bigarren ben mailan eta horretan jarraituko dugu. Baina kirol kontuak alde batera utzita Real Unionek hitzordu garrantzitsua izango du gaur bere akziodunen ezoiko batzar orokorra egingo duelako Fikoan arratsaleko 7etan beraz 3 ordu laurden barru. Besteak beste zuzendaritza batzorde aukeratuko dute akziodunek. Ikustear dago Ricardo Garciak presidente karguan jarraituko duen edo berrikuntza izango den klubaren zuzendaritzan. Batzar gorabeheratsua espero da gaur Fikoan. Gainera, klubeko langileek elkarretaratzea egingo dute 6:30etan, soldata jaso gabe 15 hilabete daramatzatela salatzeko. Kirol kontuekin jarraituko dugu eta Aurrezko Regionalean etxean ariko dira aste honetan eskualdeko bi taldeak. Real Union Bek Baskoni hartuko du Estadion Galen, arratsaldeko 3:30etan. Ordu bete beranduago, Hondarribiak Tolosaren aurka jokatuko du Hondartzan. Joan den astean, bina berdindu zuten Txuribeltzek Hondarroan eta Usna Berdeek Bergaran. Ondorioz, 7. eta 11. jarraitzen dute sailkapenean urren ez urren. 7 jardunaldi gelditzen dira Ohorezko Regionaleko Liga bukatzeko. Eta futbol gehiago gaurkoan Euskal Ligan 5-8 menderatu zuen Marinok Elgoibar joan den larunbatean. 3 jardunaldi gelditzen dira eta garaipen bat gehiago aski izango dute irundarrek bigarren mailara igoera lortzeko. Igande goizean Tolosan ariko da Marino eta partida horretaz denboraldiaz eta igoera zaritzeko Patricia España jokalariarekin hitz egin dugu. Patricia España, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ba, azteko joan den larun bateko partida aipatuko dugu. Bost eta gutxi irabazi zenioten Elgoibarri, sailkapeneko azkena zen, baina serio irten zineten zelaira, ez? Bai, bai, gainera haiek bat gutxi gozeren, eta gu ba, hori aprobetsatu eta gure partida ondo jokatu genuen, eta ondo ateratziren gauzak, eta orduan irabazi genuen. Hasieratik, lehenengo zatitik ez hiru gol lortu zenituzten, eta gero bigarrenean ba, partida erosoa zuentzat, ez? Bai, bai, bai. Eta gainera ere gu gustora jokatu genuen, eta beraz hori nabaritu zen kanpoan, eta nire ustez ondo ibili ginen. Hiru jardunaldi gelditzen dira, liga bukatzeko, 6 puntuko aldea duzu, beraz igandean Tolosan irabazita, txapelketa eta igoera lortuko zenukete, ez? Bai, bai, hori da. Badakigu Tolosaren aurka ba, partia gogorra izango dela, ze haiek ere haien postuetatik atera nahi dute, azkeneko postuetan daude, eta gu gure igoera lortu nahi dugu, eta orduan ba, gogorra izango da partia, baina bueno, saiatuko gara. Jardunaldi batzuk daramatzazue hor igoera hori ia dastatzen, baina bueno, pentsatzen dut behingoz ziurtatu eta ospatzeko gogoa izango duzuela, ez? Ba bai, ba bai, ze azkeneko jardunalditan ba, horri biligera esan duzun bezala, eta aber azkenean behingoz lortzen dugun gure helburua eta hori, espero dugu baiet. Zer suposatzen du Marillonentzat bigarren mailara igotzeak? Jo bat, ba, ba asko, asko, ze gainera gu ibiliak izan gara bigarren mailan, eta berriro bueltatza ba, sekulako poza eta ezakit guretzat pertsonalki izugarrizko poza eta lortu gula gure helburua izango litzateke, eta orduan, oso ondo. Badaude ere, bigarren mailan jokatu zutenak, orain dikan jarretzen dute eta jentzat ere berriro ere ara bueltatzea ba, sekulako poza izango litzateke. Azken denboraldietan hurbil izan zarete, ez, denboraldi honak egin dituzue, baina aurten hasieratik hartu duzue gorako bide hori, zein izan da aurtengo arrakastaren sekretua? Ba, gure ustez, bueno, nire ustez izan da, ba, partidoz partidoz, pixkanaka jungarela partidak planteatzen, eta ala ondatera dira gauzak, eta nahiz eta zailtasun batzuk izan bidean zehar, ba, azkenean, lortu dugu nahi genuen helburua, osea lortzen ari gara, zuren dikan ez dugu zer lortu, baina bueno, nire ustez, igande honetan irabaziz gero, ba, lortu dugu lortu nahi genuna. Así que, a ver, hori izan da. Azpimarratzeko da, oso gol gutxi jaso dituzuela, ez? Amairu besterik ez, liga osoan, orduan defentsa sendo da duzu, ez? Zuk ere hori nabarmenduko zenuke? Bai, bai, bai, hori bai. Oso gol gutxi izan ditugu, baina bueno, nire ustez hobe da defentsa on bat izatea golea da asko sartu baino, así que bueno, behintzat hori ondo dago. Bete duzu, bai. Bai, bai. Daukazuen taldearekin uste duzu bigarren mailan lehiatu izango duzula? Hombre, bai, bueno, nire ustez bai, bai. Baina ere aipatu barra dago bigarren maila ez dela aurtengo maila bezala, osea, kalitatea eta maila berez gehiago eskatzen du, baina bueno, nire ustez ez ginateke hain gazki ibiliko, goia. Nabarmentzeko da, maila handia lortu duzuela, igoera, bueno, ia lortu duzuela, eta etxeko herriko neskekin, ez? Bai, hori ere da. Gehiengoak emengoa gara, eta betidanik ibili izan gara futbolean, así que hori nabarmentzeko da. Badago arrobia orduan Irungo emakumezko futbolean, ez? Bai, bai, bai. Batzuk ibili dira gurekin kanterako batzuk jokatzen, eta bai, bai, eskertzekoa da ere. Bueno, bukatzeko igandeko partida hori gogoratuko dugu, 11 laurden gutxitan Tolosan jokatuko duzu, haiek bai, maila mantentzeko lehian daude, eta zuek igoera eskuratu nahian, orduan nolako partida espero duzu? Ba, lehen esan bezala gogorra izango da, ze haiek bere partida egingo dute eta gu ere gurea, eta espero dut gure alde zehose errona ateratzea eta gu partida eskuratzea. Bale, ba, mi esker Patrizia eta ea igoera ospatzen duzuen. Bai, eskerrik asko zuri. Egun ez egun, Bidasoa Euskaldun zen. Antxete irratia, zure eskualdeko irrati euskalduna. errugbia zitze ingo dugu jarraian. Federal bat liga utziko du denboraldi amaieran Hendaiak, baina ez du asteburunetan agurtuko. Apirilaren 6an jokatuko du azken partida, Ondarraitz Zelaian, Hendaian, Tul taldearen kontra. Joan den larun batean, 20 eta 10 galdu zuten xuriek Laborren aurka. Eta Irunen, Euskal Ligan aldiz, igandean jokatuko du Zaitza Irunek denboraldiko azken neurketa. Funesen, Nafarroan jokatuko dute Beltzek, hauek jaitsierako arriskurik gabe noski. Joan den larun batean, 79 eta 7 menderatu zuten bera-berabe. Saskibaloia! Jatxiera postetatik aldentzeko aukera galdu zuen lehenengo nazionaleko erroibide Irunek igande guardian. EHU Araba Araski hartu zuen hartalekun eta partida ondo hasi bazuen ere 44 eta 77 galtzen bukatu zuen. Nabarmentzekoa da beroketariketak egiten ari zela, Izaro Altzak orkatia bihurritu zuela eta ondorioz antolatzailerik baserik gabe gelditu zela horrela erroibide neurketarako. Hala ere, talde arabarrari aurre egin zioten irundarrak. Saio txukuna egin zuten, ona, lehenengo hiru laurdenetan behintzat, laugarnari abantaiarekin ekin zioten, baina azken minutuetan, beraldia jasan eta partida galtzen bukatu zuten. Porrotaren ondorioz, sailkapenean Portugaletek erroibideari aurrea hartu dio, eta gainera itzordu zaia izango du Ganes Mironen taldeak igande eguerdian. Durangon jokatuko du lideraren aurka, Tabirako Bake taldearen kontra. Eta saskibaloia utzi gabe, Euskal Ligako mutiek Mungian irabazi zuten larun batean, 43 eta 63. Sailkapeneko 11. postuan daude eta bihar Aloña Mendi hartuko dute hartalekun arratsaldeko 4etan. Maiten isa daukagu orain izpide. Gaur, arratsaleko 7etan, gizonen superdivisioko Lekaenea Irunek etxean jokatuko du. Partia jokatuko du Sonia Etxezarreta teknifikazio zentroan. Mataro hartuko du eta Kataluniarrekin berdinduta dago gainera sailkapen nagusian. 5. da Lekaenea eta 6. Mataro. Beraz, bietatik irabazten duenak Europara sailkatzea ia ziurtatua izango du. Emakumeen superdivisioari dagokionez, Lekaeneak igande goizean jokatuko du. 10:30 Sonia Etxezarretan bertan. Sailkapenean aurretik duen Priegoren kontra jokatuko du Lekaeneak, baina ez dauka irabazteko beharrik, permanentzia ziurtatua duelako. Jarraitu arrauna. Kiroletik saioan. Esan bezala, arrauna aipatuz bukatuko dugu gaurko kiroletik saioa. Aurrera doa arraun aurre denboraldia eta joan den larun batean, Astilleroko San Jose sari nagusia irabazi zuen Hondarribia arraun elkarteak. Aurki mugikorrean eta traineruetan lehiatu ziren parte hartzaileak eta berdeak izan ziren nagusi sailkapen orokorrean. Astillero izan zen bigarren eta San Pedro hirugarren. Bi probak irabazi zituen gainera Hondarribiak. Aurki mugikorrean 8 segundo atera zizkien etxekoei eta 23 pasaitarrei. Traineruetan 7 atera zizkion Ama Guadalupekoak Astilleroko San Jose ontziari eta urrun gelditu ziren San Migueligan lehiatuko diren San Pedro eta Pedreña. Bestalde aipatu San Migueligako aurtengo egutegia dagoeneko onartu duela TKE Ligako asanbladak. Ekainaren 29ean abiatuko da San Miguel Liga Bartzelonan eta irailaren 21ean bukatu Portugaleten El Corte Inglés banderarekin. Hondarribiko bandera abuztuaren 24ean jokatuko da igandeko jardunaldian.